1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Сёння пра красавіцкія страйкі 91 году. Людзі добрыя, мы даволі цярпелі, але цярпець пасля другога красавіка больш нельга. Заўтра нам не будзе чым карміць дзяцей. Верховныя саветы СССР і БССР, прэзідэнт і кабінет Паўлова – марыянеткі кампартыі. Так пачынаўся зварот, з які узняліся тысячы рук на плошчы Леніна, у двух кроках ад дому ўраду. Не ў пераносным сэнсе, а літаральна ў двух кроках. Пазней журналісты са здзіўленнем напішуць, што за ўсе красавіцкія дні 91-га 100 тысяч чалавек, якія прыходзілі да дому ўраду, не пабілі ніводнай шыбы. Праз два тыдні пасля таго, як беларусы на рэферэндуме сказалі так абноўленаму саюзу, саюзны кабінет міністраў абнавіў цэны. Другога красавіка прадукты і тавары падаражэлі ў 1,5-2 разы. Трэцяга красавіка рабочыя электратэхнічнага заводу спынілі працу і перакрылі трамвайныя шляхі ў Менску на вуліцы Даўгабродскай. Да іх далучыліся рабочыя заводы аўтаматычных лініяў, шасцерняў і трактарнага. Быў створаны Менскі страйкавы камітэт. І ўжо 4 красавіка колькасць прадпрыемстваў, дзе былі створаныя страйкамы, налічвала дзясяткі. З розных канцоў Менску да дому ўраду рушылі калоны рабочых МАЗу, трактарнага, маторнага завода ды іншых прадпрыемстваў. Тысячы рабочых прыйшлі на плошчу і падышлі да самых дзвярэй дому ўраду. Лідары страйкаму узняліся на трыбуну, якая была часткай помніка Леніну. Ніколі ў пасляваенны час на гэтай трыбуне ніхто не стаяў. У часе парадаў і дэманстрацыяў для кіраўнікоў БССР будавалі часовую драўляную трыбуну. З гранітнай урадавай трыбуны разам з членамі страйкамаў, створаных напярэдадні іншымі рабочымі пенсіянерамі, выступілі народныя дэпутаты БССР Евген Новіков, Сергей Антончык, старшыня выканкаму Канфедэрацыі працы Беларусі Міхась Собаль, намеснік старшыні Сойма БНФ Юра Хадыка. Толькі некалькі радкоў паспеў ставіць корэспандэнт штотыднёвіка літаратуры і мастацтва ва ўжо падпісаны заўтрашні нумар. На патрабаванне рабочых у дом ураду для асвятлення перамоў страйкаму з урадам упусцілі журналістаў незалежных выданняў. «Чаму вы не выйшлі на пляц да народа?» – запытаўся корэспандэнт у старшыні Верховнага Савету Дзімянцея. «Ёсць парадак звароту ў Верховны Савет. Мне, як дзяржаўнаму дзеячу, паложана ахова, і калі са мной нешта здарыцца, тыя, хто мяне ахоўваюць, пойдуць у турму, а ў іх сем'і», – адказаў Дзімянцей. Акрамя эканамічных падвышэння заробкаў, рабочыя вылучылі і палітычныя патрабаванні. А менавіта вывад КПСС з прадпрыемстваў, дэпартызацыя ўсіх дзяржаўных структураў, адстаўка прэзідэнта СССР Гарбачова і саюзнага ўраду, роспуск з'езда народных дэпутатаў СССР, Верховных саветаў СССР і БССР, новыя выбары ў Верховны савет БССР на шматпартыйнай аснове. Менавіта на гэтым у папярэднія месяцы настойвалі і мы, актывісты Беларускага народнага фронту. Патрабаванні рабочых былі перададзены намесніку старшыні Савету міністраў Міхаілу Мясніковічу. Увогуле Мясніковіч быў самым маладым з кіраўнікоў ураду, як падавалася успрымальным да прагрэсіўных прапаноў. Калі мне трэба было здабыць нешта для выбаршчыкаў маёй акругі, звычайна гэта былі дэфіцытныя каналізацыйныя трубы, я ішоў да Мясніковіча. Не баяўся ён і палітычных дыскусіяў. За паўгады да страйку, калі я запрасіў Мясніковіча паўдзельнічаць разам з дэпутатамі апазіцыі БНФ у тэлеперадачы, ён нечакана пагадзіўся. Ацэнкі паводзінаў Мясніковіча ў першыя дні страйкаў розніцца. Некаторыя сведчаць, што Мясніковіч быў разгублены і ў якасці прыкладу прыводзяць словы пры адмове весці перамовы. Маўляў, я не ведаю, з кім мне дамаўляцца, я атрымаў розныя патрабаванні ад розных людзей. У першыя дні рабочыя яшчэ сапраўды не былі добра арганізаваныя. Але гэта хутчэй сведчыць пра здольнасць добра арыентавацца ў сітуацыі. Здольнасць, якую Мясніковіч потым неаднойчы прадэманструе на працягу сваёй палітычнай біяграфіі. Што да арганізаванасці, дык гэта было праблемай толькі першых двух дзён. Здзіўляе не тое, што страйкі адбыліся стыхійна, але тое, як хутка яны перасталі быць такімі, пісаў аглядальнік газеты «Навіны БНФ» Юра Дракахруст. Менскія рабочыя выявілі здольнасць да хуткай самаарганізацыі. Прадстаўнікоў у гарадскі страйкам абіралі на сходах ці канферэнцыях заводаў. Усе заводы, якія падтрымалі забастоўку, былі прадстаўленыя ў страйкамі, таму і давер да яго ў рабочых быў поўны. Су старшынямі Менскага гарадскога страйкавага камітэту былі абраныя Сергей Антончык, Геннадзь Быкаў і Георг Мухін. Усе трое актывісты БНФ. Антончык – дэпутат парламенцкай апазіцыі БНФ і член Сойму БНФ, Быкаў – член Рады БНФ партызанскага району, Мухін – член Сойму і управы БНФ. Су старшынём страйкаму 4-го родаўправлення быў абраны член Салігорскай Рады БНФ Іван Юргевіч. Гэтая датычнасць лідараў новаўтворанага рабочага руху да Беларускага народнага фронту стала галоўнай тэмай прапагандысцкай хвалі, якая адразу – у першыя ж дні страйку абрынулася на жыхароў Беларусі. Цэны імгненна адкруцілі назад, але рабочыя не здымалі палітычных патрабаванняў. Адстаўка прэзідэнта СССР і з'езду народных дэпутатаў СССР, новыя выбары Верхоўнага Савету БССР на шматпартыйнай аснове. Прапагандысцкая машына адразу падзяліла эканамічныя, маўляў, справядлівыя патрабаванні і палітычныя, як яны пісалі, інспіраваныя дэструктыўнымі сіламі і безадказнымі палітыкамі. Дакладней, саміх лідараў спачатку не чапалі, усё ж рабочыя і су старшынямі абраныя рабочымі. А ў якасці дэструктыўнай сілы быў названы, натуральна, Беларускі народны фронт, а безадказнымі палітыкамі мы дэпутаты парламенцкай апазіцыі. Камуністычна кіраўніцтва БССР ні ў якім разе не жадала дапусціць, каб стваралася ўражанне, што пралетарыят выступіў супраць камуністычнай партыі. Але факт заставаўся фактам. Рабочыя ўжылі моцныя вызначэнні на адрас КПСС, заявіўшы, што гэтая партыя прывяла нас да эканамічнага краху. Нават калі б страйк пратрымаўся толькі два дні, нават тады ён бы быў магутным ударам па камуністычнай партыі Савецкага Саюзу і па тэорыі непарушнай еднасці камуністаў і рабочага класу. «Рукі рабочых, вы даёце движэнне планеце. Рукі рабочых, мы о вас эту песню паём. Рукі рабочых создаюць все багацтва на свеце, землю родную праславляе трудом». Гэтая песня лілася з рэпрадуктараў у савецкія часы ці не штодня – і уляпілася ў памяць, не чуў яе больш за 20 гадоў, але вось цытую. Змест пярэчанняў нібыта не выклікаў. Ну, канешне, хто ж яшчэ стварае багацце, як нерабочыя? Можна было, канешне, прыгадаць і калгаснае сялянства, але яно стварала прадукты, а прадукты з'ядаліся. Іншае было незразумела. Чаму паводле такой абавязковай у вышэйшых навучальных устаноў дысцыпліны, як навуковы камунізм, рабочы клас лічыўся самым перадавым і самым прагрэсіўным класам. Адным з класічных тлумачэнняў было, таму што, як казаў Маркс, ім няма чаго губляць, акрамя як сваіх ланцугоў. Мне, наадварот, здавалася, што самым прагрэсіўным класам, у сэнсе генератарам новых рэвалюцыйных ідэяў, ёсць студэнцтва. Савецкія рабочыя збольшага мелі такую-сякую маёмасць, былі забяспечаны такім-сякім жытлом, атрымлівалі, дарэчы, больш за інжынера, лекара ці настаўніка, а вось студэнту з яго койка-месцам у інтэрнаце пры 40 рублях стыпендыі сапраўды няма чаго было губляць. Так што тут марксісцка-ленінская тэорыя давала збой. І яшчэ ніколі не мог зразумець, чаму камуністычная партыя называлась партыяй рабочага класу? У пачатку стагоддзя, скарыстаўшы люмпінізаваныя бяднейшыя слаі грамадства, бальшавікі крывавым шляхам змянілі дзяржаўны лад. У савецкі час КПСС праз рэзідэнтаў КДБ фінансавала заходнія кампартыі, падбухторавала рабочых да страйкаў і стварала галаўны боль кіраўнікам дэмакратычных краінаў. У СССР партыйная номенклатура, натуральна камуністычная, іншых партый уже не было, жыла значна лепш за рабочы клас. І калі сыну партыйнага чыноўніка рыхтавалася нейкая кар'ера, ён ішоў на паўгады год працаваць рабочым на завод. Такі радок у біяграфіі здымаў усе магчымыя папрокі пры паступленні ў самы прэстыжны ВНУ Саюза, якім у той час быў маскоўскім ГІМО, дзе вучылі на дыпламатаў. У астатніх выпадках, хаця гэта і не агалошывалася, праца на заводзе лічылася ў сем'ях савецкага чынавенства вялікай няўдачай. 1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Ты паглядзі, як апранулася, які плашчык чысценькі, а пастаяла б каля станка, была б не такая прыгожая. Пойдзеш чысценька працаваць на завод, а чуеш, што такое працоўны рубель? Словы пажылой жанчыны падхапілі іншыя, і Галіне спачатку хацелася ўвогуле збегчы ад гэтых раззлаваных людзей назад у гарсавет. Як зарабляецца рубель, яна ведала з дзяцінства, але працуючы ў адукацыі атрымлівала куды менш за тых, хто цяпер запоўніў плошчу Леніна. Я дэпутат Менскага гарсавету Галіна Ващенка. Я прыйшла да вас, каб спытаць, што вы хочаце. Цяпер у нас ідзе сесія, калі вы вылучыце 5 чалавек, я паспрабую іх правесці на сесію. Галіна Ващенка была першай з дэпутатаў гарсавету, хто выйшаў на плошчу да рабочых у першы ж дзень, калі ў красавіку 91-га рабочыя прыйшлі дадому ў раду. Канешне, калі не лічыць лідара страйкаму Сергія Антончыка, які адначасна быў дэпутатам і Верховнага Савета, і Менскага гарадскога савету. Праз 20 гадоў Галіна Ващенка-Пазняк дакладна памятае тыя ідэалогі на плошчы і ў сваёй кнізе «Беларусь у сэрце» прыгадывае, як правяла некалькіх рабочых праз міліцейскі пост на 4-ты паверх у залю пасяджэння ў гарсавету. Распавядае, як падыходзілі гэтыя людзі да трыбуны, гаварылі пра высокія цэны і пра цяжкую сваю працу. Але ніякіх канкрэтных прапаноў рабочыя не выказалі, і выйшлі з залі з высока ўзнятымі галовамі. Прыгадывае Галіна і то, як нейкая жанчына, калі вялізная калёна рушыла да плошчы перамогі да тэлецэнтра, каб запатрабаваць прамога тэлеэфіру, сказала: «Трэба сёння дамагацца ад ураду ўсяго, бо сёння мы, рабочыя, пойдзем за вамі, і калі трэба, разнясем гэты тэлецэнтр па цагліне. Заўтра можа быць позна, няўжо вы гэтага не разумееце?» У наступныя дні колькасць рабочых на плошчы сапраўды паменела. Пазней мы вернемся да таго, што можна было б зрабіць у першыя дні. У сваёй кнізе «Беларусь у сэрце» Галіна піша, што ў першы дзень мы нічога не дамагліся, катастрафічна не хапала лідара. А зараз пра тое, чаго ўдалося дамагчыся. Да чыстага парыву рабочых прымазаліся тыя, хто шукае выгоды для сябе. «У дзеяннях страйкам адчуваецца рука умелых арганізатараў», сказаў у тыя красавіцкія дні, выступаючы па беларускім тэлебачанні, першы намеснік старшыні Верховнага Савету Станіслав Шушкевіч. У іншым сваім інтэрв'ю ён канкрэтызаваў арганізатараў, дэпутата апазіцыі БНФ. Шушкевіч у тыя дні фактычна выконваў функцыі фармальнага кіраўніка дзяржавы, бо адразу пасля пачатку страйкаў Мікалай Дземенцей захварэў. Пакінуўшы ў баку своеасаблівую лексіку, прымазаліся выгоды для сябе, запытаюся, а што тады ёсць майстэрства палітыка, як няздольнасць заахвоціць сваімі дзеяннямі найбольш актыўную ў пэўны гістарычны момант частку грамадства? Тут пытанне крытэрыяў. Ці слушная апраўданая ідэя? Вылучыўшы ідэю незалежнасці, Беларускі народны фронт на чале з Аноном Пазняком паслядоўна дамагаўся сваёй мэты, і было б проста недаравальна не выкарыстаць шанец, які з'явіўся ў красавіку 91-га. У самы першы дзень страйк быў каўбасным. Рабочыя выйшлі з заводскіх цэхаў выключна з эканамічнымі патрабаваннямі. Наступнага дня, калі яны прыйшлі дадому ў раду, ужо вылучыліся патрабаванні палітычныя – дэпартызацыя і новыя выбары. А ўжо праз некалькі дзён Адным з галоўных лёзунгаў страйкоўцаў было наданне дэкларацыі аб суверэнітэце статусу канстытуцыйнай сілы. І гэта вынік працы з лідарамі рабочага руху актывістаў БНФ, найперш дэпутатаў парламенцкай апазіцыі. Во што пісаў у тыя дні ў навінах БНФ Юры Дракахруст. Якую ролю ў красавіцкіх падзеях адыграў БНФ? Немалую. Па-першае, спрацавала двухгадовая дзейнасць БНФ, мітынгі, выступы ў друку, праца апазіцыі ў Верховным Савеце Рэспублікі. За гэты час БНФ так і не стаў масавым рухам. Шырокія сацыяльныя пласты нібы і не слухалі праграмы мераў па выхадзе з крызісу, тут ад сябе дадам, і не маглі слухаць. Праграма БНФ не надрукавала ніводна афіцыйная газета, іх замоўчвалі радыё і тэлебачанне. Далей Юра Дракахрус працягвае. БНФ заклікаў да стварэння структураў уплыву, у тым ліку страйкамаў. Як высветлілася, не слухалі, але нешта пачулі. І калі падышоў час, прыгадаліся і меры, і перамовы, і словы. Патрабаванні страйкамаў падобны на праграмныя мэты БНФ. На пляц перад домам ураду рабочыя таксама прайшлі па шляху, пракладзеным народным фронтам. Апроч таго, БНФ паўплываў, так бы мовіць, арганізацыйна. У 1988 годзе ён абудзіў да грамадзянскага жыцця розных людзей, аб'яднаных непрыняццем таталітарызму. Групы БНФ маглі быць вельмі малымі, некалькі чалавек на велічэзны завод, але яны былі амаль паўсюдна. Калі ж пачаліся страйкі, сябры БНФ апынуліся на сваім месцы. Многія з іх увайшлі ў страйкам і сталі іхнімі лідарамі. Яны адразу надалі руху арганізаваныя формы. Палітычны досвід сяброў БНФ на заводах дапамог рабочым у іхняй барацьбе, пісаў у тыя дні Юры Дракахруст. Не буду хаваць. Сфармуляваць палітычныя лёзунгі рабочым дапамагалі актывісты БНФ. Уласна, з старшыні страйкаму ўваходзілі ў кіроўныя органы Народнага фронту. Я ўжо прыгадаў Сергія Антончыка, Георгія Мухіна, Геннадзя Быкова, Івана Юргевіча, назаву і члена Сойму БНФ Віктара Івашкевіча. Але магу сведчыць і тое, што ў тыя дні навязаць што-небудзь рабочым без іхняга жадання было абсалютна немагчыма. Напрыклад, функцыянеры камуністычнай партыі, якая выступала за захаванне СССР, так і не здолелі гэтага зрабіць з дапамогай усёй сваёй прапагандысцкай машыны і ГБшнай агентуры. Канешне, самым прыкметным выразнікам інтарэсаў рабочага люду ў Верховным Савеце быў Сергей Антончык. За два дні да пачатку страйкаў Сергей Антончык адзначыў свае 35-е ўгодкі. Сын рэпрэсаванага, бацька Сергей быў арыштаваны ў пачатку 30-х і правёў у ГУЛАГу 17 гадоў. Ён вызначаўся ўраўнаважанасцю і вытрымкай. Сергей няшмат выступаў на сесіях ад мікрафонаў ці з трыбуны, але калі выступаў, дык вельмі ёмісты і вобразна. Сергей рабіў шмат незаўважанай чарнавой палітычнай працы. Антончык у Верховным Савеце займаўся просьбамі грамадзян, якія няспынна па некалькі зваротаў у дзень ішлі да дэпутатаў апазіцыі БНФ. У камуністычных дэпутатах выбаршчыкі ўжо расчараваліся. Ён арганізоўваў нашыя сустрэчы на мінскіх прадпрыемствах. У весну 90-га, перад пачаткам першай сесіі Верховнага Савету, мы з ім паехалі па сакрэтных аб'ектах пад Менскам. Не па сховішчах ядзернай зброі, а па дачах высокай наменклатуры. З намі быў і Юра Хашчывацкі. Мае карэспандэнцкія навыкі не спатрэбіліся. Сергей выдатна правёў тое, што завецца журналісцкім расследаваннем, і Хашчывацкі зняў цікавы фільм. У першыя месяцы працы Верховнага Савету Сергей ушчыльную займаўся тэмай прывілеяў наменклатуры. У камуністычнага чынавенства ягонае імя папросту выклікала страх. Падзеі красавіка 91-га паставілі Сергія Антончыка ў эпіцэнтр палітычнага канфлікту. Пад ціск такой неверагоднай сілы, які з нас, з дэпутатаў апазіцыі БНФ, зведаў да яго, напэўна, толькі Зянон Пазняк. Менавіта Сергію Антончыку давялося весці перамовы страйкаму з кіраўніцтвам Верховнага Савету і ўраду, на некаторых я прысутнічаў. Штодня супрацьстаянне паміж страйкамам і ўладамі нарастала, і ўзнікалі сумненні, ці хопіць у Сергея моцы вытрымаць. Але вельмі хутка няпэўнасць знікла. сын рэпрэсаванага, Антончык выявіў і сілу характару, і палітычную інтуіцыю. І што было асабліва важным, выявіў нацыянальную свядомасць. Пазней ад старых эмігрантаў я чуў такое вызначэнне «моцны беларус», вызначэнне, якое ўвасабляла адданасць нацыянальнай ідэі, частка якой, дарэчы, незалежна ад Масквы. Дык вось, у красавіцкія дні 91-га Сергей Антончык паказаў сябе якраз такім моцным беларусам, не паддаўшыся спакусе ісці за людствам у танным папулізме, што, дарэчы, у 94-м годзе зрабілі Лукашэнка і ягоныя так званыя «маладыя ваўкі». Вытрымалі ціск і іншыя фронтаўцы, лідары рабочага руху. Не пішу пра іх так падрабязна толькі таму, што так блізка, як Сергія Антончыка, іх не ведаў. 4 красавіка рабочыя далі ўраду тыдзень на вывучэнне сваіх патрабаванняў. 5 красавіка пра падзеі каля дому ўраду напісалі вядучыя ўсясветныя выданні. Многія былі здзіўленыя страйкам у самай рахманнай рэспубліцы. Але ў наступныя дні падзеі ў Беларусі развіваліся яшчэ больш дынамічна. 1991 год вачыма удзельніка. Сергей Навумчык пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце.